Nergiz'in harici vay. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gule berivane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gule berivane. Nergiz'a serici yap, Nergiz'in harici vay. Delalo merkuviyan, sor gule berivane. Nergiz'a serici yap, Nergiz'in harici vay. Elalo berkubiyan, sor gülü bir imane. Nergiz'e nare civane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, Nergiz'e nare civane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gülü bir imane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gülü bir imane. Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gule berivane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gule berivane. Nergiz at kufi bebin, Nergiz'in arcivane. Medla gülü evin, sor gule berivane. Nergiz at kufi bebin, Nergiz'in arcivane. Medla gülü evin, sor gülü bir imane. Nergiz'e nare civane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, Nergiz'e nare civane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gülü bir imane. Oy Nergiz, Nergiz, Nergiz, sor gülü bir imane.